δείξα τη φιλή εμπιστοσύνη. Σου δείξα το πως σ' αγάπω. Σου δείξα πως ήσουν εκείνη που διάλεξα για μια ζωή να ζω. Μόνος κοιμήθηκα, δε σε θυμήθηκα. Για σένα ντρέπομαι σχεδόν και να μιλάω. Μόνος κοιμήθηκα, δε σε θυμήθηκα. Και καταστρέφω τώρα ότι αγαπά. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις από σήμερα. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις για παλιοσίδερα. Σου δείξα τη φιλή εμπιστοσύνη κι αυτή είναι τελικά η διαφορά. Το χέρι σου που κράταγα μ' αφήνει κι ο έρωτας μου κόβει τα φτερά. Μόνος κοιμήθηκα, δε σε θυμήθηκα. Για σένα τρέπομαι σχεδόν και να μιλάω. Μόνος κοιμήθηκα, δε σε θυμήθηκα. Και καταστρέφω τώρα ότι αγαπά. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις από σήμερα. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις για παλιοσίδερα. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις από σήμερα. Δώσ' μου πίσω τα κλειδιά μου και να μην ξαναγυρίσεις. Θα πουλάω αναμνήσεις για παλιό σιδερό.